99 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest czwartek, 7 marca, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Kowali-Brancati i Romuald Wójcik. Do przyłączenia się do procesu demokratycznych przemian wezwał Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. O sytuacji rolników będzie dziś mówił na forum Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie premier Donald Tusk. Orędzie o stanie państwa wygłosi w Kongresie prezydent Stanów Zjednoczonych. Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Izba Niższa Parlamentu wzywa sędziów Trybunału do rezygnacji i przyłączenia się do procesu demokratycznych przemian. Uchwała, jak mówił minister sprawiedliwości, stwierdza aktualny stan rzeczy, czyli m.in., że w Trybunale orzekają nieprawidłowo obsadzeni sędziowie dublerzy, a orzeczenia przyjęte z ich udziałem są dotknięte wadą prawną. Adam Bodnar mówił, że uchwała Sejmu to pierwszy z aktów prawnych dotyczących reformy Trybunału Konstytucyjnego, bo przygotowane są też odpowiednie ustawy. Żeby odzyskać dla społeczeństwa, dla państwa, odzyskać dla obywateli organ konstytucyjny, który będzie budził zaufanie. Przeciwko przyjęciu uchwały byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Prawnie nie będzie miała żadnego znaczenia. Jej podejmowanie jest po prostu komedią, teatrem i czymś, co obraża tą Izbę. Mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W pakiecie aktów dotyczących reformy polskiego sądu konstytucyjnego są m.in. projekt ustawy o Trybunale oraz projekt ustawy zmieniającej konstytucję. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Sprawy rolnictwa poruszą w Bukareszcie politycy Europejskiej Partii Ludowej. To drugi dzień spotkania polityków największego obozu politycznego Parlamentu Europejskiego. Staramy się uzyskać takie decyzje, które pozwolą rolnikom odetchnąć z ulgą, powiedział premier Donald Tusk przed wylotem do Bukaresztu. Będzie tam okazja zabrać i głos, i porozmawiać w cztery oczy z osobami, z którymi pracuję w związku z Zielonym Ładem, niedogodnościami, jakie spadają na rolników europejskich, w tym polskich, w związku z Zielonym Ładem. Będę rozmawiał i z szefową Komisji Europejskiej, i z Valdisem Dombrovskisem, komisarzem odpowiedzialnym m.in. za kwestie związane z wymianą handlową z Ukrainą. Kilkunastu policjantów trafiło do szpitali, kilkanaście osób zostało zatrzymanych podczas protestu rolników i innych grup zawodowych, które przyłączyły się wczoraj do manifestacji w Warszawie. Po co im tak jest walczyć do upadłego? Nie poddamy się. Nie ma w ogóle po co w pole wyjeżdżać. Nawozić, nawozy drogie, no nie ma w ogóle sensu, tragedia jest. To teraz to trzeba dokładać do produkcji. Podinspektor Robert Szumiada z Komendy Rejonowej powiedział, że w zajściach ucierpieli policjanci. W kierunku policjantów posypała się kostka brukowa, poleciały elementy infrastruktury drogowej, petardy, race. No więc nasza reakcja musiała być zdecydowana i taka była. Nie ma przyzwolenia na to, aby bezpieczeństwu mieszkańców Warszawy i w imieniu zagrażało cokolwiek. Policja reagowała adekwatnie, powiedział w Polskim Radiu wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Tam palono ogniska, więc to nie były działania pokojowe i policja musi działać adekwatnie w takich sytuacjach. Pod pomnikiem Armii Krajowej palono ogniska, no to jest rzecz niedopuszczalna właściwie i bronienie tych zadymiarzy jest dzisiaj wysoce niestosowne i mówienie o tym, że ich rozgoniono gazem, no słusznie, że ich rozgoniono gazem w momencie, kiedy oni nie stosowali się do poleceń policji. Za zamieszki na proteście nie można obciążać rolników, powiedział minister rolnictwa. Jego zdaniem protest został upolityczniony. Szef resortu poinformował też o trwających rozmowach ze stroną ukraińską. Czesław Siekierski spotka się dziś ze swoim odpowiednikiem, a w poniedziałek polska delegacja pojedzie za wschodnią granicę. Rozmowy są daleko posunięte, będą kontyngenty, będą kwoty, będzie ścisły monitoring i doprowadzimy do uregulowania sytuacji na granicy, zwiększymy kontrolę, będzie także nadzór nad tranzytem i tutaj te zmiany idą we właściwym kierunku. W sobotę w Warszawie z rolnikami spotka się premier Donald Tusk. Doroczne orędzie o stanie państwa wygłosi dziś w Kongresie prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden ma podsumować swoje osiągnięcia i przedstawić plany na przyszłość. Według Białego Domu prezydent wezwie też Kongres do dalszego wspierania Ukrainy. Orędzie o stanie państwa to najważniejsze doroczne wystąpienie amerykańskiego przywódcy. Wygłaszają przed połączonymi izbami Kongresu, a transmitują wszystkie najważniejsze media. Prezydent przedstawi swoje historyczne osiągnięcia oraz wizję na przyszłość, mówiła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Podkreśliła, że Biden skoncentruje się na tym, jak w wyniku jego polityki poprawiło się życie zwykłych Amerykanów. W części dotyczącej polityki zagranicznej Biden będzie mówił m.in. o Ukrainie. Prezydent powtórzy, że marszałek Izby Reprezentantów powinien poddać pod głosowanie pakiet wsparcia Ukrainy, który cieszy się poparciem zdecydowanej większości. Tegoroczne orędzie o stanie państwa jest dla Joe Bidena wyjątkowo ważne, ponieważ odbywa się w roku wyborczym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu zachmurzenie umiarkowane i opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu, to wysoko w górach, a na pozostałym obszarze kraju raczej pogodnie, będzie nam towarzyszyć słońce i to jest dobra wiadomość, ale wartości na termometrach niższe niż te, które jeszcze notowaliśmy jakiś czas temu. Od minus 2 do 6 taka rozpiętość temperatur. Wiatr słaby umiarkowany, w Karpatach porywisty z kierunków wschodnich. 5 minut po godzinie 8 w porze na Trójkę szukamy takich niezawodnych sposobów, jak nauczyć się oszczędzać. To w związku z tym, że zadłużenie zwłaszcza młodych osób rośnie, ale też porozmawiamy o środkach transportu osobistego, tak zwane UTO, hulajnogi elektryczne. Jest ich mniej, między innymi w Trójmieście niż rok temu. Czy oznacza to odwrót i zmianę mody? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It takes one to know. Tasty and live. 9 minut po godzinie 8 w studiu kolejny gość, profesor SGH Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o elektromobilności, ale też o tym, czy moda na hulajnogi elektryczne mija, bo podobno w Trójmieście jest już ich mniej. Słyszał pan o tym, że ta moda mija? Jak pan skomentuje te informacje? Ja się w ogóle temu nie dziwię, bo no, ja też od wielu lat zajmuję się wdrażaniem różnych nowych technologii i niestety dość późno sięgnąłem do podręczników, w których był opisany cykl życia technologii. I praktycznie każda technologia, to zostało w 1994 roku opisane, ma to do siebie, że na początku rozbudza ogromne oczekiwania. Wydaje nam się, że będzie stosowana wszędzie, do wszystkiego, na ogromną skalę. A oczywiście no to się dzieje trochę z niewiedzy, trochę po to, żeby pozyskiwać inwestorów. A później zawsze przychodzi tak zwana dolina rozczarowania, czyli nagle okazuje się, kurczę, to się nie nadaje do tego, do tamtego, albo do jest niebezpieczne, rzeczy. Prawda? Tak. Później przychodzi taki stok oświecenia, że uczymy się, do czego to się nadaje, i potem płaskowyż efektywności, czyli taki moment, kiedy widzimy, że okej, do tego się nie nadaje, do innych rzeczy się nadaje, a i to jest zupełnie normalny cykl życia technologii, który dla każdej technologii od wielu, wielu lat się powtarza. No i właśnie nam hulajnogi wpadły w tę dolinę rozczarowania po to, żeby potem na pewno z niej wyjść i znaleźć jakieś zastosowania, a z drugiej strony nie będzie to rewolucja na miarę Kopernika, tak jak niektórzy wierzyli, że zamiast po mieście jeździć samochodami, autobusami, to wszyscy będziemy jeździli hulajnogami. Zawsze nie. Jeszcze pozostaje ta wizja z bajki Jetsonowie, że będziemy latać, prawda? Tak. Gdzieś tak. W przyszłości. No i znowu wizja, że będziemy latać, wizja, że będziemy takimi jakimiś małymi kapsułkami się poruszać i każdy za dobę bezpośrednio taką małą sterowaną kapsułką. Są różne takie wizje. No zobaczymy. Ale czy rozczarowująca może być na przykład dla konsumentów cena? No bo to jednak są obiekty, które się wynajmuje na czas i być może też stajemy się nieco biedniejsi w ostatnim czasie i dlatego też zainteresowanie takim wynajmem spada. Ach, to jest też w ogóle przeciekawe, co się dzieje dla ekonomisty, bo my mamy hulajnogi, które dostarcza rynek, one są w pełni komercyjne i one w wielu miastach muszą konkurować z rowerami miejskimi i to nie jest tylko walka dwóch technologii, rower, hulajnoga, tylko jakoś tak się zupełnie dziwnie zdarzyło, że o ile hulajnogi dostarcza rynek, no i musi na tym zarobić, to rowery są zlecane przez miasta, hurtowo dotowane przez miasta i pewnie też nie jest przypadkiem, że akurat mówimy o Gdańsku, o odwrocie hulajnóg w Gdańsku, w sytuacji, kiedy zaczął się wreszcie się tam pojawił rower publiczny. No i to też oczywiście od razu wpływa na zainteresowanie. Ja znalazłem dane, że jeszcze niedawno, bo to rok temu, cieszyliśmy się z tego, że pękła pewnego rodzaju bańka. 100 tysięcy elektrycznych hulajnóg oferowali dostawcy różni w naszym kraju. Teraz podobno jest 90 tysięcy, więc ta liczba spada, ale też wydaje mi się, że sporo osób zainwestowało we własne urządzenia, bo to nie jest tak, że urządzenia transportu osobistego są w odwrocie w ogóle, tak generalnie. Tylko też sporo osób się do tego, zwłaszcza żyjąc w miastach i mierząc się na co dzień z korkami, przekonało się do tego właśnie rozwiązania. Tak, tu znowu mamy kolejną innowację. Innowację tym razem nie technologiczną, tylko bardziej biznesową, czyli ten model sharingowy, model współdzielenia. I zastanawiamy się tak naprawdę wszyscy, jak ten model się na polskim rynku, zwłaszcza zadomowi. Jest z nim problem nie tylko w zakresie hulajnóg, ale na przykład w zakresie samochodów. Są firmy, które poinwestowały ogromne pieniądze w samochody sharingowe, natomiast one jeżdżą dość mało, słabo się zwracają, a jeszcze do tego generują gigantyczne koszty, bo niestety Polacy nie szanują współdzielonych rzeczy. No i pamiętamy te rozbite różne samochody car sharingowe. Tutaj wcześniej pan redaktor sam mówił o ludziach, którzy w trójkę, w czwórkę, no dobra, przesadziłem, ale w trójkę to tak, jeżdżą na tych współdzielonych hulajnogach, zwłaszcza po imprezie, wieczorami, tak. A no i to się dzieje, tak? Może niektórzy sobie żartują, że pod największe krawężniki podjeżdża samochód służbowy, ale pod jeszcze większe podjeżdża ten sharingowy, bo ten służbowy musimy tam po iluś latach zdać. No i wiadomo, że to my go poniszczyliśmy. W tym sharingowym mamy tę anonimowość i niestety uwielbiamy z niej korzystać. To jest takie rozmycie odpowiedzialności. Oczywiście nie wszyscy, ale na tyle istotny procent, że

Tak, no z tego powodu Paryż zrobił referendum i Paryż w ogóle zakazał hulajnóg współdzielonych. Oczywiście taka decyzja też budzi kontrowersje, no bo nawet jeżeli to nie jest środek transportu, który rewolucjonizuje to, jak się przemieszczamy, to jednak jest to jakaś kolejna możliwość alternatywna dla samochodu i wydaje się, że to jest fajne. Natomiast no przede wszystkim samorządy nie mają możliwości regulacji tego rynku. To jest też kwestia taka bardzo typowa przy innowacjach, że za innowacją, za pomysłami wynalazków nie nadąża prawo. No i w zasadzie my mobilność współdzieloną przecież znamy od lat, bo mamy taksówki i w przypadku taksówek samorząd może decydować o cenach maksymalnych, może decydować o egzaminach dla kierowców, może decydować o liczbie taksówek, które są w danym mieście. Podobnych możliwości nie ma w przypadku hulajnóg, no bo kiedy te przepisy były pisane pewnie 30 czy 40 lat temu, nikt sobie jeszcze czegoś takiego nie wyobrażał. A szkoda, bo potencjalnie można by sobie wyobrazić, że miasto licencjonuje hulajnogi, zmniejsza ich liczbę, wymaga na przykład tego, żeby wszystkie były w jednej apce. Już nawet ja nie mówię o regulacji ceny, bo to jest pewnie najmniej potrzebna rzecz. Natomiast no często jest tak, że prawo nie nadąża nad tą rewolucją cyfrową, która się teraz dzieje. To poproszę, żeby pan trochę bliżej do mikrofonu mówił. Tak, na pewno dzięki temu zyskamy też na jakości. Natomiast wracając do tego tematu elektromobilności, to jest taki temat transportu, którym pan się też zajmuje na co dzień, prawda, w swojej pracy naukowej, więc jest to kwestia, która na pewno interesuje wiele osób, no bo też musimy się mierzyć z różnymi problemami, także problemami ekologicznymi, ale też związanymi z tym, że jest coraz więcej różnych pojazdów na drodze i wszyscy muszą się dogadać, prawda? Wszyscy użytkownicy. Kierowcy muszą mieć prawo jazdy, ci, którzy jeżdżą na rowerach, niekoniecznie już muszą mieć kartę rowerową. Jest jeszcze grupa osób, które dosyć szybko poruszają się na hulajnogach elektrycznych, ale też na przykład na monocyklach i gdzieś w tym transporcie publicznym wszyscy chcą zająć swoje miejsce i co trudniejsze, muszą się dogadać. I tutaj dochodzimy właśnie do punktu tej legislacji, a właściwie braku przepisów związanych z urządzeniami nowoczesnymi, wynajmowanymi na minutę, ale gdzieś cały czas mam wrażenie, że temat jest nie to, że pomijany, ale gdzieś istnieje i najlepiej gdyby, no, po prostu rozwiązało się samo. Takie mam wrażenie. Ja bym powiedział w ogóle jeszcze więcej, bo zmienia się nasze myślenie o miastach i jeszcze niedawno takim głównym celem było sprawne przemieszczanie ludzi, a teraz też nasza wiedza jest trochę inna a przede wszystkim mówi się, że celem powinien być dobry dostęp ludzi do różnych usług. Czyli nim na przykład zbudujemy, nie wiem, jakąś wielką nową inwestycję, nową linię tramwajową, nową linię metra, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy nie da się tego problemu rozwiązać zupełnie inaczej, prościej, poprzez zbliżenie usług do ludzi. To jest dokładnie to samo, co ze śmieciami, gdzie ze śmieciami mówi się, że najpierw powinniśmy redukować zużycie śmieci, redukować produkcję tego, co w przyszłości będzie śmieciami, a później powinniśmy dłużej używać różnych rzeczy i dopiero na końcu powinniśmy robić ten recycling. I to samo jest z elektromobilnością. My na początku powinniśmy się zastanawiać, jak w ogóle projektować nasze miasta, żebyśmy mniej potrzebowali się przemieszczać. I tu są ogromne potencjały ukryte i to potencjały, które dają bardzo, bardzo, bardzo proste korzyści, bo kiedy mówimy o elektromobilności, to się zaczynamy zastanawiać, dobra, skąd się bierze ten prąd i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli, skąd się biorą baterie, natomiast jeżeli podróżujemy krócej, to efekt ekologiczny jest jasny. Mamy więcej czasu, jakby wszystko jest super. Później mówimy o zmianie środków transportu, którymi podróżujemy na te bardziej przyjazne środowisku, czyli w zasadzie przesiadkę z samochodu we wszystko inne niż samochód. I stąd tak ważne są na przykład te hulajnogi, żeby te inne środki transportu były jeszcze bardziej konkurencyjne. Wykorzystujemy przewagi każdej jednej opcji. No i tutaj najważniejsze jest tak naprawdę podbijanie, zwiększanie częstotliwości autobusów, tramwajów, żeby one jeździły jak najwięcej. To nam w Polsce kiepsko wychodzi, a tu też są ogromne możliwości. I też budowa różnego rodzaju stacji, miejsc, żeby gdzieś upłynnić ten ruch, bo często ta linia komunikacyjna, tramwajowa, metro, autobus pokrywa się również z potrzebami przemieszczania się na przykład na hulajnogach elektrycznych. I jeżeli mamy w pobliżu przystanku właśnie taki punkt, no to wtedy eksperci mówią o takiej płynności przemieszczania się. No tak, to też ostatnio taki doktorat recenzowałem, bardzo ciekawy, który pokazywał, że hulajnogi lepiej uzupełniają transport publiczny niż rowery.

Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze 8.30. Czas na raport z dróg. Jest z nami Jan Wiewiór, Polski Radio Kierowców. Jak sytuacja? Niestety nadal nieciekawie na autostradzie A1 między Węzłem Radomsko a Węzłem Kamińsk. To 378 km, gdzie po wypadku pojazdu dostawczego jeden pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. Tymczasem protestujący rolnicy blokują drogę S8 na Węźle Mory. Nie ma możliwości wjazdu i zjazdu z drogi na wieście do Warszawy. Z powodu blokady rolniczej nie ma możliwości przejazdu również pomiędzy Kołbielą a Węzłem Lubelska na S17. Protestujący zamknęli trasę prowadzącą do stolicy. Droga S6 między Węzłem Gdańsk Południe a Węzłem Rusocin. Tu z kolei problemy na wjeździe do Trójmiasta. 344 km. Zepsuta ciężarówka zablokowała jeden pas w kierunku Gdyni. Droga S11 i trasa Kórnik-Poznań na 13 km. Spężona z powodu wypadku samochodu ciężarowego. I jeszcze trasa Sokołów Podlaski-Siedlce, czyli droga 63 w Chodowie na 264 km. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Kierowcy jadą jednym pasem na zmianę. Prosimy na siebie uważać. Teraz serwis Trójki w skrócie i Anna Kowalik. Anna Kowalik-Brankati, tak jest. Premier Donald Tusk zapowiedział, że podczas sobotniego spotkania z rolnikami będzie mógł im zakomunikować poważne rzeczy dotyczące tak zwanego Zielonego Ładu. Zaznaczył, że rząd stara się uzyskać decyzje, które satysfakcjonowałyby rolników. Ja chcę być bardzo ostrożny w zapowiedziach. Jak Państwo wiecie, zbyt wielu polityków w przeszłości w Polsce zaciemniało obraz. Jestem w stałym kontakcie z Brukselą. Bardzo bym chciał, żeby nikt nie spalił tej pracy, bo jesteśmy blisko mety. Spotkanie premiera z rolnikami jest planowane na sobotę na 10. Po wczorajszych protestach w Warszawie rannych jest 13 policjantów, 52 osoby zatrzymano. W związku z agresją służby musiały użyć m.in. gazu łzawiącego. Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki powiedział w Polskim Radiu, że policja reagowała adekwatnie podczas zamieszek przed Sejmem. Ja też tracę głos. 3 marynarzy zginęło, a 4 zostało rannych po tym, jak jemeńscy rebelianci Huti ostrzelali statek handlowy True Confidence. To pierwsze ofiary śmiertelne, od kiedy Huti zaczęli ostrzeliwać statki na Morzu Czerwonym. Pełny serwis Trójki o 9. Można teraz wziąć oddech. Anna Kowalik-Brankati, dziękujemy pięknie. Już się poprawiłem, a teraz Dariusz Urbanowicz, czas na sport. Sponsorem audycji jest Orlen. Dzień dobry. dobry, panie redaktorze. Raz jeszcze. Dzień dobry ponownie. Jeśli ktoś oczekiwał informacji tenisowych z Indian Wells, to zbyt wielu dobrych nie ma. Odnotowujemy porażkę organizatorów i samych tenisistów, którzy przegrywają tymczasem z pogodą. Zimno i pada na to miejsce w środku Kalifornii. Nie doszło jeszcze do planowanego na dzisiejszy poranek spotkania Magdy Linette z Amerykanką Taylor Townsend. Wieczorem polskiego czasu na kort ma wyjść Magdalena Frank. Miejmy nadzieję, że pogoda w tenisowym raju się poprawi. Wciąż też nie wiadomo, z kim zagra Iga Świątek w drugiej rundzie, bo mecz jej potencjalnych rywalek został przerwany przez ulewę. Tymczasem jednak bliżej awansu jest Danielle Collins, która prowadzi z Eriką Andrejową 1-0 w setach i w drugim 6-5. A teraz już piłka nożna, bo jak wiadomo, bez niej spać nie można. Znamy już 4 drużyny, które awansowały do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów UEFA. Do wyłonionych wczoraj Bayernu i PSG dołączyły Real Madrid i Manchester City. Real w słodko-gorzki sposób świętował urodziny klubu. Kiedy Marco Rose przed meczem mówił, że trzeba wierzyć, a nie mieć nadzieję, to brzmiał jak każdy trener przed rewanżem po przegranej u siebie. Kiedy zabrzmiał pierwszy gwizdek włoskiego sędziego w Madrycie, okrągłe słowa Rose nabrały kolorów. RB Lipsk wyszedł pewny siebie, a Real nie wyglądał na zdecydowanego faworyta. Za bezbramkowy remis w pierwszej połowie gospodarze wysłuchali od swoich kibiców głośnych gwizdów. Nie takiej gry spodziewali się w urodziny swojego klubu fani królewskich. W drugiej odsłonie czerwone byki kontynuowały walkę o odrobienie straty jednego gola. Sam Luis Openda miał 7 dobrych i świetnych okazji, ale w żadnej nie znalazł drogi do bramki. Postacią meczu okazał się Vinicius Junior. Nie tylko według niemieckich kibiców i graczy powinien zobaczyć czerwoną kartkę za mocne popchnięcie rywala bez piłki. Sędzia jednak tego nie widział, nie sprawdzał i oszczędził gracza z Madrytu. A Vini kilka minut później zdobył bramkę. Real się cieszył, a byki szybko wyrównały po strzale głową Williego Orbana i do końca dążyły do zwycięskiej bramki. Najbliżej był Dani Olmo. Były zawodnik Barcelony technicznym uderzeniem trafił w poprzeczkę. Vinicius zobaczył tylko żółtą kartkę i wystrzelił Lipsk z Ligi Mistrzów, zauważyła Süddeutsche Zeitung. Nieuważne RB o krok od zasłużonej niespodzianki skomentowała w internecie Die Welt. Lipskowi zabrakło tylko goli, podsumował kicker. Dużo pochwał, ale awansu drużyny z Saksonii nie ma. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Manchester City z kolei dwukrotnie pokonał FC Kopenhaga 3-1, najpierw w stolicy Danii i wczoraj na Etihad Stadium również. Kamil Grabara przepuścił strzały Akanjiego, Alvareza i Halanda. Kopenhaga zrewanżowała się tylko jedną bramką Eliu Nusiego na 1-2. W ćwierćfinałach pozostały jeszcze 4 miejsca, ale zostaną one obsadzone za tydzień. A teraz już Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i sukces Industrii Kielce, która wybrnęła z niełatwej sytuacji i awansowała do fazy pucharowej po wczorajszym remisie z Olborg Handbold 35-35, mówi trener Tałant Dujszebajew. 1/8 będzie bardzo trudna, bo też są bardzo mocne zespoły, oba dwóch, które możemy spotkać. I mam nadzieję, że zagramy jak ten ostatni mecz, który gramy, że jeszcze wrócą kilka chłopaków po kontuzji i będziemy mogli oddać wszystko, żeby pójść dalej. No, kto jak nie Industria. Patrzę na wyniki wczorajszego ćwierćfinału FIBA Europe Cup. Legia Warszawa pokonała przed własną publicznością na Bemowie Bilbao Basket 83-64. Do rewanżu za tydzień przystępuje z 19-punktową zaliczką. 4 mecze ćwierćfinałowe już za hokeistami uczestniczącymi w playoffach Tauron Hockey Ligi. Podhale Nowy Targ pokonało u siebie GKS Tychę 3-2 i jest 3-1 dla GKS. Zagłębie Sosnowiec wygrało po dogrywce z GKS-em Katowice 4-3. Krakowia Unia Oświęcim wczoraj 4-1. Toruń, Energa Toruń, GKS Jastrzębie 0-1. I w tych trzech seriach mamy remis po 2. Sponsorem audycji był Orlen. Czwartek upłynie pod znakiem dobrej pogody. Jedynie na południu zachmurzenie umiarkowane i opady deszczu. Deszczu ze śniegiem, a w górach również śniegu na termometrach od -2 stopni do 6 na plusie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu elektromobilności, no i tych słynnych już hulajnóg elektrycznych. Do ruchu powinno dopuszczać się tylko hulajnogi z określoną maksymalną prędkością. Nie będziemy narzekać, że jeżdżą za szybko. Tak samo powinno się zrobić z samochodami. Dopuszczać do ruchu z określoną maksymalną prędkością. W Polsce dla samochodów byłoby to 130 km. Tak jak na autostradach i na pewno by to już poprawiło sytuację. A odnośnie jeszcze tych hulajnóg, to

Dziękujemy pięknie, to pora na trójkę. Proszę zostać z nami. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bilecki, Aleksandra Dobieszewska i Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Państwa i moim gościem jest były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie pośle, jak pan zagłosuje za uchwałą czy przeciw w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności, produktów rolnych do Unii Europejskiej? Oczywiście zagłosuję za tą uchwałą. Ja nie bardzo wierzę w jej skuteczność, bo jeżeli premier, który wielokrotnie deklarował, jakie ma duże możliwości sprawcze w Brukseli, chciałby sprawę rozwiązać, to wykonuje telefon do pani von der Leyen, czy tam do przywódców kilku krajów, tych najważniejszych, i z nimi pewne rzeczy ustala. To jest może w pewnym sensie wzmocnienie stanowiska premiera. Na tym premierowi zależało, żeby ten głos polski był silniejszy. To będzie miał, to parlament to przyjmie. Wczoraj Komisja Rolnictwa z drobnymi uwagami jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w czasie pierwszego czytania, tylko poza jakimś tam wzmocnieniem, ta uchwała nie ma żadnej mocy sprawczej w tym znaczeniu, że ona nie jest nie w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, nie jest niczym znaczącym. To rząd występuje. Nie parlament, tylko rząd występuje. Pytanie jest inne, czy premier Tusk chce problemy rolników rozwiązać, bo sprawa embarga na żywność z Rosji i z Białorusi, to de facto to jest to samo, powinna być wprowadzona, to embargo powinno być wprowadzone zaraz, kiedy wybuchła wojna. Czyli za późno na taki krok. No jeżeli chcemy pozbawić Rosjan wpływów, dochodów przeznaczanych na wojnę, to trzeba było wtedy wprowadzić. Natomiast Komisja Europejska nie wprowadziła, czy rządy nie wprowadziły embarga, tłumacząc to bardzo bałamutnie i głupio, no, że to zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Unii Europejskiej. Ogromnemu producentowi żywności, który ma nadwyżki, który może dzielić się z potrzebującymi na świecie. Ale chodziło, jak sądzę, zawsze jest jakieś drugie dno i pewnie jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniądze i władzę. Wiele firm zainwestowało w Rosji. Ogromne koncerny, zresztą nie tylko w rolnictwie. I one nie chcą zerwać z Rosjanami. Wojna wojną, ale chcą zarabiać pieniądze. Czyli co, ta uchwała tak naprawdę na nic nie wpłynie? Jakich decyzji się pan po Brukseli spodziewa? Bruksela nie sądzę, żeby wprowadziła embargo na żywność, bo jeżeli by chciała, to już dawno by to mogła zrobić. Przecież przypomnę, że tych pakietów kolejnych sankcji, to już jest tam kilkanaście chyba, 11 czy 12, już nie pamiętam, i nie było do tej pory zgody, bo ktoś na handlu z Rosją zarabia. To oczywiście to embargo powinno być wprowadzone. Nie możemy, pojawiają się też głosy, no Rosjanie zastosują retorsję, czegoś nie będziemy do nich mogli sprzedawać. Tak, zawsze jest dylemat, że jeżeli wprowadzamy ograniczenia handlowe, chcąc zmusić jakiś kraj do określonych decyzji, albo przynajmniej zabrać mu pieniądze na prowadzenie wojny, to ktoś na tym ucierpi. Natomiast ważniejszym jest problem... Jak pan, panie ministrze, ocenia działania Donalda Tuska? W sobotę kolejna tura rozmów. Premier zapowiedział dziś na konferencji prasowej, że przedstawi propozycje zmian w Zielonym Ładzie. Pan jako minister brał udział też w pracach, prawda? Z coraz większym znakiem zapytania patrzę na to, co premier Donald Tusk rozgrywa, bo ewidentnie prowadzi jakąś grę. Przede wszystkim postulaty rolników są znane od dawna, od wielu, wielu tygodni. One się nie zmieniły. Premier, a na pewno jego otoczenie, doradcy, te postulaty zna. Jeżeli chciał przedstawić jakieś konkretne propozycje dla rolników, to mógł to uczynić już dawno. Natomiast no, spotkanie, które było w ubiegłym tygodniu, właściwie wieczorek zapoznawczy taki na zasadzie, że on chce poznać rolników, zapytać, co im tam dolega. No musiał usłyszeć, co im na sercu leży. Ale przecież to wszystko było wiadomo wcześniej. Teraz, pomimo protestów, rolnicy w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, jeden protest, zresztą moim zdaniem z prowokacjami, żeby rolników zdenerwować, ale te protesty trwają w całej Polsce. Koalicja rządząca uważa, że te protesty są trochę upolitycznione. No tak, to jest właśnie jeden z elementów tej gry, którą premier toczy. Ale nie są upolitycznione? Przeciąga w czasie, już odpowiadam, przeciąga w czasie, wyznacza kolejne dość odległe terminy, no, sobota będzie następnym, żeby coś tam powiedzieć. Gra na zmęczenie rolników, bo zaczął się sezon wegetacyjny, ludzie są zdenerwowani, bo trzeba siać, trzeba zasilać oziminy, jest praca szczególnie wiosną bardzo ważna, więc gra na przeciągnięcie. Drugi argument, łatwy do przewidzenia, że to nie są autentyczne protesty rolników, autentyczne ich postulaty, żądania. tylko jest to sterowane przez PiS. Bo to taka narracja się pojawiła już kilka dni temu, między innymi minister... Pana zdaniem nieprawdziwa. Nieprawdziwa. Ja zresztą mam osobiście przekonanie, że wszyscy politycy i z lewa i z prawa, jeżeli można stary podział zastosować, nie powinni się pokazywać na protestach i grzać przy protestach. I dlatego pan się nie pokazuje. Zdaję sobie sprawę, że wielu posłów PiSu chciałoby tam ze szturmówką przy traktorze się pokazać. Ale to jest tylko i wyłącznie dostarczanie argumentów panu premierowi Tuskowi i jego formacji na to, że to są protesty upolitycznione, w związku z tym nie potrzeba ich rozwiązywać. Czyli ja pan apeluje do polityków Prawa i Sprawiedliwości, by się na protestach nie pokazywali. Również tym pozostałym, niech się nie pokazują, bo jeszcze mogą dostać od chłopów, dlatego że winy PiSu, który za późno zareagował na import z Ukrainy, mógł zrobić to wcześniej. Te winy są oczywiste, ale PiS już za to karę poniósł. Między innymi bardzo słabym, gorszym wynikiem wyborczym na obszarach wiejskich. Natomiast rozwiązanie problemu jest w gestii tego rządu. Nie historycznie innych rządów, tylko tego i obojętnie kto... Ale w spadku dostał te problemy. Tak? Te problemy wywołała, przepraszam, Unia Europejska, wprowadzając przymus dla wszystkich krajów europejskich otwarcia granic. Przymus. Polska również miała to uczynić. PiS za późno, ale postawił się, mówiąc językiem młodzieżowym, wprowadził embargo jednostronne, wypłacił rolnikom duże rekompensaty, odszkodowania za straty poniesione. No ale nie postawił się skutecznie wtedy, kiedy trwały prace nad Zielonym Ładem. Może wtedy był czas, panie ministrze? Wtedy się nikt w Europie nie postawił. Komisja Europejska w 2019 roku, zaraz po uformowaniu, przedstawiła krajom europejskim ogólne założenia Zielonego Ładu, które były bardzo przyjemne. Pamiętam, jak ministrowie rolnictwa z Unii patrzyli z zadowoleniem, nic się nie pogorszy, rolnictwo będzie się rozwijało, budżet będzie większy, rolnicy dostaną dodatkowe pieniądze na programy te bardziej prośrodowiskowe. Dopiero jak się pojawiły szczegóły, okazało się, że to jest zamach na rolnictwo europejskie. To jest chęć wręcz zredukowania czy ograniczenia tego rolnictwa, a konsekwencją będą upadki gospodarstw. I wtedy był czas na zmiany w Zielonym Ładzie? Czas na zmiany jest cały czas. Ja nie uważam, że dokumenty unijne są, nie wiem, Pismem Świętym, gdzie, czy torą jakąś, gdzie nie wolno joty zmienić. Należy urealnić ten program. On jest absolutnie szkodliwy dla rolnictwa europejskiego. Jest okraszony oczywiście pewnymi argumentami, które mają dla społeczeństwa być wiarygodne. Że jest to troska o klimat, przeciwdziałanie emisji gazów, zmniejszenie antropopresji, czyli tego oddziaływania człowieka. A de facto chodzi o co innego. Kto będzie rządził żywnością w Europie? Kto będzie ją wytwarzał w wielkich, ogromnych gospodarstwach? Bo międzynarodowy duży kapitał zainwestował w Ameryce Południowej, w ogromne gospodarstwa, w Rosji, na Ukrainie, w Nowej Zelandii, w Australii, w północnej Ameryce i chcą być głównym dostarczycielem żywności w skali świata, a na pewno w skali Unii Europejskiej. Opanować również handel i dystrybucję i rolnicy są tu zbędni. Trzeba rolników przegonić, trzeba ich ziemię przejąć i stworzyć wielkie, potężne fermy produkujące żywność. Myślę, ale że rolnicy to potężna siła, to teraz przypominają o sobie. Myślę, że nie jest żadnym tutaj nadużyciem stwierdzenie, że ten, kto ma żywność, energię, a w niektórych regionach świata również wodę, ten rządzi. Nie premier, nie rządy, tylko ten, który ma te dobra podstawowe. Rolnicy to rozumieją, czują, że... Znają swoją siłę. I to jest, podkreślałem zresztą, ja również bardzo mocno to podkreślam. Rolnicy nie walczą o swój partykularny interes. Oni rozumieją, w jak głupim, złym kierunku podąża Unia Europejska. Wielki kapitał, który stoi za tymi decyzjami. Chcą żywić Europę. Są rolnikami z pasją, z powołaniem. Zainwestowali ogromne pieniądze w swoje gospodarstwa. Przecież ludziom się w głowie nie mieści, jak ktoś ma, nie wiem, najważniejszym element, czy najdroższym jest samochód, a sprzęty, maszyny rolnicze są wielokrotnie droższe, nawet niż luksusowe samochody. Niezbędne. Ale są niezbędne. Do pracy po prostu. Panie ministrze, mam pytanie jeszcze, bo wczoraj docierały takie sprzeczne informacje z Brukseli. Najpierw komisarz Wojciechowski powiedział, że będzie propozycja ciekawa dla rolników, a później rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że to prywatne poglądy pana komisarza. Gdzie leży tak, prawda? Tak, ja to obserwowałem i jestem absolutnie zdziwiony, bo jest jakiś niespójny przekaz z Komisji Europejskiej. Wojciechowski, który chciał być twarzą Zielonego Ładu, ja się dziwię, bo narzucił to Timmermans i środowiska lewicowe, lewackie, okraszone tym organizacjami ekologicznymi. Natomiast Wojciechowski twierdzi, że to on wymyślił, że on jest autorem. Natomiast teraz, kiedy widzi, że jest to program odrzucony absolutnie przez rolników w całej Europie, nie tylko w Polsce, że jest to działanie szkodliwe, nieprzeliczone, niegwarantujące bezpieczeństwa żywnościowego, które w ostateczności tylko własne rolnictwo może zapewnić. Nie żywność gdzieś ze świata, z Ukrainy czy z Ameryki Południowej, tylko własne. Zaczyna się z tego wycofywać. Mówi, że trzeba zastosować poluzowanie, żeby rolnicy karnie płacili jakieś krótkoterminowe na rok odejścia od niektórych wymogów. To jest tylko gra, która ma uspokoić rolników przed wyborami do Europarlamentu. Ale może rzeczywiście przyszło u niego opamiętanie. No i przynajmniej powiedział za dużo? Tyle, że za późno i że on takie, że takie propozycje padną w przyszłym tygodniu, że komisja w tym kierunku zmierza. Natomiast rzecznik komisji natychmiast parę godzin później powiedział, że to są prywatne zdania pana komisarza, a komisja nie... Owszem, jakieś tam poluzowania, ale tylko te właśnie jednoroczne chce zastosować. Natomiast absolutnie nie chce odejść, to jest bardzo ulubione słowo w Brukseli, od ambicji. Ambicji klimatycznych, czyli tego wszystkiego, tej całej głupoty, która w Zielonym Ładzie, czy szerzej w tej polityce klimatycznej, która uderzy w całą gospodarkę Europy. Przecież to wszystko dotyczy budownictwa, wytwarzania energii, transportu, w tym również bardzo mocno rolnictwa. To jest zresztą pewnego rodzaju, ja już nie chcę dyskutować, bo wiem, że jeżeli się mówi o tym, że w okresach, które nawet w geologii są wzorowane, były okresy i ciepłe, i zimne, a ludzi na świecie nie było, no to jest człowiek traktowany jako idiota, który nie rozumie tych zmian, które na świecie w tej chwili zachodzą. Zapewne człowiek jakiś wpływ na środowisko ma, ale myślę, że on jest znikomy, że to wynika z procesów, które zachodzą na kuli ziemskiej w sposób, na który człowiek nie ma żadnego wpływu. Ale nawet... Panie ministrze, a komisarz Wojciechowski będzie dzisiaj w Sejmie? Bo takie informacje nie, się pojawiały. To była informacja, że będzie, ale ponoć ma być na następnym posiedzeniu Sejmu. Natomiast ten wpływ człowieka moim zdaniem jest znikomy, ale tak, jeżeli gospodarka ma się rozwijać, jeżeli przemysł ma zarabiać, no, pieniądz ma się pomnażać, to trzeba ludziom wmówić, że wszystko, co do tej pory mamy, jest niedobre, trzeba wymienić, samochód trzeba wymienić, sprzęty w gospodarstwie domowym trzeba wymienić, dom jest niedobry, więc trzeba go termomodernizować albo budować nowy. Życie przyspieszyło i tak. Wszystko jest po to, żeby wymusić na ludziach nowe techniki, nowe technologie, bo ktoś na tym zapewne zarobi. A w przypadku rolnictwa jest to chęć zdominowania rynku żywności, bo ten, kto ma żywność, powtórzę to jeszcze raz, energię i wodę, ten rządzi. Panie ministrze, a czy wczoraj policja pana zdaniem odpowiedziała adekwatnie na te wydarzenia, które miały miejsce podczas manifestacji rolników? Mamy sprzeczne informacje. Rolnicy, którzy się i ze mną kontaktowali, byli na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, twierdzą, że policja wręcz prowokowała rolników. A policja twierdzi, że nie, że byli jacyś bardzo agresywni. Tak, demonstranci, a może nawet i prowokatorzy, którzy celowo zostali wmieszani w tłum. Przedstawiciele koalicji rządowej mówią, że to nie rolnicy. Na pewno monitoring, który policja w takich sytuacjach prowadzi, musi wyjaśnić, jeżeli byli ci, którzy rzucali kamieniami, kostką brukową, w paru miejscach była wyrwana, tam nieduże, ale trochę tej kostki przed Sejmem sprawdzałem, było wyrwane, tacy powinni być natychmiast ukarani. Zresztą ja do rolników też apeluję wszędzie w Polsce, jeżeli widzicie, że ktoś zaostrza sytuację, zaognia, transparenty, choćby te słynne, które tam Rosjan jakby wzywały na pomoc, albo w inny sposób próbuje jeszcze bardzo agresywnie napędzać emocje, to przepraszam za wyrażenie, za szmaty kopa i won. Natychmiast takich ludzi trzeba usuwać, bo oni szkodzą wizerunkowi rolników. Tak. Być może to wpłynie na dialog właśnie. Natomiast wydaje mi się i oby tak nie było, to nadzieja ginie ostatnia, że premierowi zależy w tej chwili na zaognieniu sytuacji. W stosunku do swojego elektoratu chce pokazać, jaki on jest twardy facet. Chociaż przedstawiciele rządu mówili wczoraj, że to właśnie nie rolnicy tak naprawdę, że to prowokatorzy. Panie ministrze, ale na koniec zapytam jeszcze króciutko. Mają niewiele do powiedzenia, rządzi Tusk. Jeżeli chciał zaognić sytuację, to mu się udało. Tylko czy to jest rozwiązywanie polskich problemów? Panie ministrze, a zaskoczyła pana zapowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, że jednak będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach na szefa partii? Wie pan, jest jestem o to pytany właściwie we wszystkich mediach. Ja uważam, że Kaczyński, który jest człowiekiem wybitnym i to nie jest lizusostwo z mojej strony, on tam tych lizusów wokół siebie ma bardzo dużo. Jest no się pan lizusem nie jest, dlatego jest pana pytamy o to. Jest człowiekiem, który miał ogromny wpływ na polską politykę, pozytywny wpływ w ostatnich dziesięcioleciach, nawet nie w ostatnich latach, ale pewne zmęczenie człowieka starzejącego się po ciężkich przejściach, którego ja mu współczuję i nie zazdroszczę, śmierci brata, tych wszystkich kalumni, ataków, które na niego się toczą, trzeba opracować jakąś sensowną również politykę. Czyli powinien startować w tych wyborach, czy nie, panie ministrze? Nie sądzę. Powinien sam zrozumieć, że zatrzymanie stanowiska honorowego szefa będzie tak długo, jak będzie chciał. I bardzo dziękuję, tu stawiamy kropkę nad i, bardzo dziękuję. Natomiast trzeba dopuścić nowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości.